Dzień dobry, dobry wieczór. W Trójce czas na nocną Polskę. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda, witamy. Rozpoczęliśmy nowiką i przy muzyce elektronicznej przez chwilę jeszcze pozostaniemy. Teraz będzie zespół Rodacze, Life Act. W piątek ukazała się ich pierwsza płyta Bad Electro, właściwie w sobotę, a w piątek wystąpili tu, w Trójce, w programie, w konkursie Start Nagranie. Tu byli świetni, a w sobotę na koncercie w Poznaniu niesamowici. Naprawdę było świetnie. słodka pogoda. Rodacze Live Act. Ja jestem ich fanem od bardzo, bardzo dawna. A w Poznaniu w sobotę przed występem Brodaczy wystąpił zespół Killed by Car. Byli u nas w trzecim odcinku Start na granie, no i przed tygodniem w audycji Trójka żąda debiutów. tobie. Słów kilka i o mnie. Nigdy za dnia opowiem o groteskowych snach, gdy tylko wleziesz ze mną znów na dach. Ten widok straszy mnie i niezbyt miejski i mało powabny jest. Jest pięknie, chociaż wiem, ten widok niezbyt metropolitalny jest. Ten widok niezbyt metropolitalny jest. Choć moje szczęście trudno policzać. Nie wracaj nigdzie. Car. Teraz panowie ruszyliby wspólną trasę koncertową Killed by Car i Brodacze Life Act w paru miejscach w Polsce. Będzie ich można obejrzeć razem. I jak mówiłem, naprawdę warto się wybrać. A przed nami formacja James Button Band. Też wygrali jeden z odcinków. Start na granie.

Niewymarzone zbliżenie, czy też krótkie spojrzenie było jednym z moich głupich snów. Może jestem dość naiwny, ale z reguły prawdziwy, choć pewnie było takich dwóch, czy trzech, czy więcej. Mam związane ręce, choć chcę ciebie więcej. I każda sekunda, i każda minuta znowu sprawia, ciebie nie ma, zostaje wariat. I każda godzina, i każdy dzień nie ma cienia wątpliwości. Dla mnie działasz jak tlen, a ten płomień nie boli. A ten płomień nie boli, nie. A ten płomień nie boli. Już nie wiem, ile razy byłem błaznem. We mnie ciemność na mej twarzy, wszystko jasne. Bo ty jesteś wkręcona w ten styl. I ile oni jeszcze będą żyli? Jestem fanem tej koszmarnej idylii. Jestem bez Ferrari i też nie mam willi, ale w każdej chwili będę tam, gdzie ty. Jakie ma to znaczenie? Próżnia w dymie drzemie, moje płuca mają wszystkiego dość. Jeśli stracę głos, jeśli stracę moc, jeśli zniknę, zostanie tylko to. Setny tekst bez głębszego sensu. Będę fanem własnego ambientu. Tylko bądź tu, tylko bądź tu, tylko bądź tu. I każda sekunda, i każda minuta znowu sprawia, ciebie nie ma, zostaje wariat. I każda godzina, i każdy dzień nie ma cienia wątpliwości. Dla mnie działasz jak tlen, a ten płomień nie boli. I każda sekunda, i każda minuta znowu sprawia, ciebie nie ma, zostaje wariat. I każda godzina, i każdy dzień nie ma cienia wątpliwości. Dla mnie działasz jak tlen, a ten płomień nie boli. Nie, nie, a ten płomień nie boli. Już się boli. Nie ma cienia wątpliwości. Polsko-berliński, polsko-niemiecki zespół jednoosobowy, bo wokalista i twórca próżni w tej chwili studiuje inżynierię dźwięków właśnie w Berlinie. Nie udało się brodaczom w konkursie naszym start nagranie, ale na stronie startnagranie.pl zawsze można ich obejrzeć i na nich zagłosować. Nie udało się również formacji Lilac z Warszawy. They seem so false and blue. understood. Piece of broken wood. You'll stay there for me to find. Can't be understood. A piece of broken wood. You'll stay there forevermore. The forest's are easy to burn, and so are we. Is it that difficult to find a soul to spare? The roads are torn apart. A rose without its thorns means nothing to us all. Can't be understood. Piece of broken wood. You'll stay there for me to find. Can't be understood. Piece of broken wood. You'll stay there forevermore. Can't be understood. Piece of broken wood. You'll stay there forevermore. The sun, bathe in light. What is rotten to God? What is wrong seems right. You need to run, run from me. Oh,